อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมารัปปรุณเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์แรกของเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2557ค่ะวันที่3สิงหาคมวันนี้เป็นวันขึ้น8ค่ำเดือน9ปีมะเมียนะคะเป็นช่วงเวลาที่จะนำท่านผู้ฟังมาสนทนาพูดคุยธรรมะหรือที่เรียกว่าสักกะกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมารับอรุณค่ะท่านเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะวัดนี้มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสค่ะแล้วก็หลักสูตรประจำที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการแล้วก็ทำการสอนด้วยตนเองตลอดทุกเดือนเป็นประจำทุกเดือนของทางวัดป่าดอนหายโศกก็คือหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาซึ่งก็ใช้เวลาในการที่จะอบรมอยู่ถึง9วันถึง10วันด้วยกันซึ่งก็เป็นสิ่งที่เป็นมงคลมากๆแล้วก็เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนที่เป็นแฟนรายการของธรรมารับอรุณนี้ก็ตามไปปฏิบัติธรรมกันมากมายทีเดียวนะคะค่ะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ของเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เชิญบาน สาธุเจ้าค่ะเช้าวันอาทิตย์มีคำถามที่เขียนถามเข้ามาในเว็บไซต์ของทางวัดมาสักกะกันนะเจ้าค่ะเป็นของผู้ที่ใช้นามว่าคุณน้องเจ้าค่ะสำหรับคุณน้องเนี่ยก็ถามปัญหามาโยมคิดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่เป็นทางหนึ่งของการทำบุญในปัจจุบันนะเจ้าค่ะก็คือเรื่องของการที่จะไปปล่อยสัตว์เจ้าค่ะคุณน้องถามว่าเวลาที่เราจะปล่อยสัตว์นั้นเราจะปล่อยที่ไหนดีคะหรือว่าก็คืออย่างเช่นซื้อปลามาเพราะเห็นว่าเขากำลังจะเอาปลาไปฆ่าก็เลยสงสารก็เลยซื้อปลามาจะเอาไปปล่อยอ่ะเจ้าค่ะทีนี้ก็จะถามว่าจะปล่อยในวัดได้ไหมเพราะเห็นว่าแถวบ้านเนี่ยเจ้าค่ะมีการจับปลาด้วยดังนั้นถ้าไปปล่อยแถวบ้านเดี๋ยวกลัวคนเนี่ยจะมาจับไปอีกเอาไปทานคือแทนที่เขาจะมีชีวิตอยู่ต่อไปก็ต้องโดนจับไปกินอีกอย่างเงี้ยเจ้าค ่ ะนี่คือคำถามของคุณน้องเจ้าค่ะขอนิมนต์พระอาจารย์สักกะชาเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ พูดถึงการปล่อยสัตว์คือหมายความว่าถ้าจะพูดถึงเรื่องสิ่งที่พระเจ้าให้ทำน ะ ในเรื่องของความเป็นปกติในชีวิตเราคือไม่ไปฆ่ามันนั่นคือการที่มีเจตนาเว้นขาดจากการฆ่าสัตว ์ ไม่ขาดจากการฆ่าสัตว์ในที่นี้แต่ก็ต้องลงไปในรายละเอียดว่าคือทำปราณของสัตว์เนี่ยให้มันตกล่วงไปในคือสัตว์ในที่นี้ก็หมายถึงสัตว์ที่มันมีลมหายใจอ่ะสัตว์ที่มันมีลมหายใจคือถ้าสมมติว่าเราจะไปกังวลทุกอย่างตัวเชื้อโรคบ้างจุลินทรีย์บ้างอะไรต่างๆโหเราต้องฆ่ามันซักผ้าอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยเพราะว่าใส่น้ำยาฆ่าเชื้อไปเดี๋ยวมันจะตายอะไรพวกนี้นะซึ่งพวกนี้เป็นสัตว์ที่ไม่ได้มีปราณนะไม่ได้มีปราณ คือไม่มีลมหายใจ ใช ่ ใช่ไม่ได้มีลมหายใจก็คือต้องมีปอดนะคือถ้าจะมีลมหายใจก็ต้องมีปอดจะปอดเปียกปอดแห้งก็ตามนะก็ต้องก็ถือว่าปราณนี่ก็เป็นด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปพรากชีวิตมันนะคือถ้าเราจะให้ไปจงใจฆ่ามันเราอย่าทำอันนี้เป็นข้อปฏิบัติที่ถ้าคนที่นับถือคำสอนของพระเจ้าเนี่ยคุณจะต้องมีคุณจะต้องทำน ะ ถึงจะเรียกตัวเองว่าอุบาสกอุบาสิกาได้ถึงจะเรียกว่าตัวเองว่าเป็นพระเจ้าพระสงฆ์ได้ก็คือการที่ไม่ไปฆ่าสัตว ์ นะคือไม่ไปฆ่าสัตว์ที่มีปราณตรงนี้ข้อที่หนึ่งอันนี้ก็เป็นพื้นฐานแล้วนะเป็นพื้นฐานของเราละทีนี้ในกรณีอย่างเช่นว่าถ้าเราเห็นสัตว์ที่มันจะตายอ่ะอย่างกรณีของคุณน้องเนี่ยเห็นว่าโอ้โหปลานี่ก็จะถูกทุบหัวอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะก็เลยสงสารมันก็เลยไปซื้อมาทีนี้ก็เลยมาเป็นภาระว่าจะไปปล่อยที่ไหนเพราะว่าแถวบ้านเขาเนี่ยแบบมีการจับปลากันอยู่แล้วจะไปปล่อยวัดได้ไหมเพราะบางวัดก็เขียนว่าเป็นเขตอภัยทาน แ ต่คือกลัวเอาไปปล่อยวัดแล้วจะเป็นปัญหาให้กับวัดอย่างหมาวัดนี่ก็เต็มเลยบางวัดเนี่ยน ะ ก็เอาคนมาปล่อยอ่ะก็ไม่รู้จะทำไงเป็นภาระกับพระให้ไปหาอาหารมาเลี้ยงมันอีกก็จะเป็นบาปไปอีกกลัวว่าจะเป็นบาปไปก็เลยอาจจะเล็งหาที่ว่าจะไปปล่อยที่ไหน เจ้าค่ะ ในเรื่องนี้คุณตาใจมีความเห็นไหมเกี่ยวกับเรื่องว่าเราจะไปปล่อยสัตว์ที่ไหนหรือมาก็ไม่ค่อยแน่ใจ เจ้าค่ะอันนี้โยมอยากขอจากประสบการณ์เองนะเจ้าค่ะได้อ่านมาว่าเวลาเราจะทำบุญเหมือนกับว่าให้ทานชีวิตเนี่ยเขาเตือนด้วยเจ้าค่ะว่าแทนที่จะทำบุญจะได้บาปแทนก็ตรงนี้เจ้าค่ะว่าเราต้องดูด้วยว่าสัตว์ที่เราจะปล่อยนั้นเนี่ยเขามีพื้นฐานชีวิตอยู่อาศัยอย่างไรด้วยเจ้าค่ะอย่างเช่นปลาเนี่ยก็ ็ไปปล่อยในแม่น้ำได้ถ้าสมมุติว่ายิ่งมีเขตอภัยทานของทางวัดใดวัดหนึ่งนะเจ้าคะอย่างในกรุงเทพเนี่ยจะมีเขตอภัยทานโยมก็จะไปปล่อยตรงนั้นเพราะว่าปลาจะเยอะมากเลยเขตอภัยทานก็หมายถึงที่ว่าห้ามจับปลาไม่มีใครกล้าไปจับอ่ะเจ้าค่ะปลาก็จะตัวโตมากเลยบางวัดก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะเจ้าคะให้คนแบบซื้อขนมปังให้คนให้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ อ ันนี้ก็คือทำถูกต้องก็คือให้ชีวิตจริงแล้วก็มีชีวิตอยู่นะเจ้าค่ะแต่ก็มีอันนึงที่เขาเตือนด้วยเจ้าค่ะว่าเราต้องดูว่าเป็นสัตว์ประเภทอะไรอย่างเช่นปลาไหลอย่างเงี้ยเจ้าค่ะปลาไหลไปปล่อยแม่น้ำเขาตายนะเจ้าค่ะเพราะว่าปลาไหลเนี่ยหรือว่าหอยขมที่เรานิยมปล่อยกันนะเจ้าค่ะเขาจะมีลักษณะชีวิตวงจรชีวิตเขาเนี่ยเขาต้องอยู่กับที่ที่มีน้ำแล้วก็มีโคลนดินเลนอย่างนั้นเจ้าค่ะเพราะจะหากินมีชีวิตอยู่ต่อไปอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เตือนกันด้วยเจ้าค่ะทั้งเต่าด้วยเต่าก็เหมือนกันเขาจะเป็นสัตว์ขึ้นบกขึ้นน้ำใช่ไหมเจ้าค่ะดังนั้นก็เป็นข้อสังวรที่โยมได้เรียนรู้มาว่าเวลาจะปล่อยเนี่ยเจ้าค่ะก็จะต้องหาที่ที่ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ต่อไปด้วยเจ้าค่ะไม่ใช่สัตว์แต่ว่าซื้อมาแล้วบอกปล่อยลงแม่น้ำเลยอย่างแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะจ าก ก่อนโยมเคยปล่อยเจ้าค่ะทั้งปลาไหลทั้งหอยขมด้วย ปรากฏว่าโยมมานั่งนึกว่าเอาตายแล้วเราบาปแน่ๆเลยเพราะปล่อยไปเขาบอกตายแน่นอนเจ้าค่ะเพราะว่าเขาจะไหลไปตามน้ำเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นแง่คิดที่คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านอาจจะทราบแต่บางท่านก็อาจจะไม่ได้กังวลถึงตรงนี้คือแบบสักแต่ว่าฉันมาฉันให้ชีวิตก็ปลื้มใจกับบุญนั้นไปละแต่คิดว่าเป็นสิ่งที่ต้องสังวรด้วยเจ้าค่ะบางทีแทนที่จะได้บุญอาจจะได้บาปเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ปล่อยหอยก็มีปัจจุบัน เจ้าค่ะหอยขมเจ้าค่ะหอยขมนี่ก็คือว่าความทุกข์ระทมทั้งหลายอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วเขาเป็นสัตว์ที่แบบหน้าเขาติดดินเขาว่ากันอย่างนั้นนะเจ้าค่ะต้องปล่อยเป็นกิโลเจ้าค่ะสิบกิโลอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ ที่วัดบวรก็มีนะมีคนเคยมาปล่อยเต่าแล้วปรากฏว่าเป็นเต่าบกแล้วไปปล่อยมันลงน้ำปล่อยคลองในวัดเนี่ยก็ตายเต่าบกนั้นก็ตายแล้วก็เป็นภาระกับพระอีกจะต้องมาคอยเก็บมันอันนี้ก็เป็นภาระเพราะนั้นถ้าจะพูดในผิวเผินเฉยๆนะผิวเผินเฉยๆก็ต้องปล่อยในที่ที่มันจะรอดอย่างคุณเตือนใจว่าน ะ อันนี้คือเราพิจารณาผิวเผินเลยนะถ้าคุณมีสัตว์คุณต้องปล่อยมันคุณก็ปล่อยในที่ที่มันจะมีชีวิตอยู่ไปได้ ใช่เจ้าค่ะ ทีนี้ในประเด็นที่คุณน้องพูดมาในที่นี้ในประเด็นคำถามก็คือว่าเห็นปลาแล้วสงสารมันเห็นปลาแล้วสงสารมันเขาจะข้ามอยู่แล้วเขาจะเหมือนอย่างปลาทูอย่างเงี้ยเป็นเนี่ยเขาแม่ค้าจะตีหัวแล้วก็ถอดเกล็ดแล้วจะขายแล้วโอ้สงสารจับใจนะก็เลยไปซื้อมันมาจะปล่อยนะเราผิวเผินเราพูดไปแล้วนะว่าก็ปล่อยที่มันจะพอจะมีชีวิตรอดไปได้นะแต่ว่าตรงเนี้ยเวลาที่เราเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเรามีความสงสารเนี่ยเรามาทำความเข้าใจจิตตรงนี้นิดหนึ่งนะว่าจิตของเราเวลาที่เราเห็นมีผัสสะใดผัสสะหนึ่งมากระทบแล้วนะมีความสงสารมันจับใจเราจะจัดการกับตรงนี้ยังไงคือถ้าสมมติเราช่วยมันได้ในกรณีของปลาอย่างนี้นะคุณน้องเนี่ยซื้อปลามาคือเราพอจะช่วยได้ช่วยได้ชีวิตหนึ่งสมมติว่าเราซื้อเขารอดพ้นจากการตายเฉพาะหน้าจากการที่ถูกแม่ค้าทุบหัวแล้วก็ขอดเกล็ดใช่ไหมก็รอดความตายตรงนี้มาแต่ความตายอื่นๆเช่นปล่อยลงน้ำอาจจะถูกปลาใหญ่กินเราไม่รู้ได้เลยปล่อยลงน้ำอาจจะมีเชื้อโรคตายด้วยเชื้อโรคปล่อยลงน้ำอาจจะมีคนจับไปอื่นอีกเราก็ไม่รู้จากนี้ไปนะก็จะมีความตายอื่นๆที่มันอาจจะไม่รอดพ้นอย่างหมอบางคนรักษาคนไข้นะให้พ้นจากโรคมะเร็งนะโหเก่งมากเลยรักษาหมอรักษาคนไข้พ้นจากโรคมะเร็งได้นะคนไข้ก็รู้สึกมีบุญคุณตอบแทนหมอต่างๆแต่ปรากฏคนไข้นี้ไปตายด้วยโรคหัวใจหรือว่าคนไข้นี้ไปตายด้วยอุบัติเหตุนะหรือไม่ได้ตายด้วยอุบัติเหตุก็แก่ตายเป็นโรคชราตายนะซึ่งยังไงมันจะต้องตายมันจะต้องแบบเจอภัยตรงนี้แน่นอนอ่ะ เจ้าค่ะ เข้าใจไหมซึ่งตรงนี้พระเจ้าเห็นตรงนี้คุณเตือนใจเห็นตรงเนี้ยว่าเอ้ยถ้าเราช่วยชีวิตของสัตว์โลกสักชีวิตหนึ่งนะสักครั้งหนึ่งแล้วก็ช่วยได้แค่ครั้งเดียวเข้าใจไหมชาติหน้าเขาเกิดมาอีกก็ต้องตายอีกนะก็ต้องตายอีกเกิดมาอีกก็ต้องตายอีกโอ้ตายนับครั้งไม่ถ้วนเลยเนี่ย อยู่ดีว่าจะสงสาร ใช่ความทุกข์มันก็จะมากเลย ค่ะ แต่ความทุกข์ก็จะมากเลยอย่างสมมติว่าถ้าตัวเราเองนะเกิดไปอยู่ในอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งนะแบบฉิวเฉียดขนาดที่ว่าประสบการณ์เฉียดเลยเกือบตายนะในประสบการณ์นั้นนะมีคนที่ช่วยชีวิตเราเอาไว้นะแล้วชีวิตที่เหลือของเราทั้งหมดเลยเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยเหมือนเป็นหนี้บุญคุณคนนี้เลย ถูกไ หมโอ้โหคนนี้ช่วยชีวิตเราแหมมีบุญคุณมากนะแล้วปรากฏว่าเดือนหน้าปรากฏเราเจอประสบการณ์เฉียดอีกนะเดือนหน้าเราเจออีก โอ้โหคนนี้มาช่วยอีกไม่รู้มีบุญคุณอะไรกันมากมายขนาดนี้เขามาช่วยชีวิตเราอีกเดือนถัดไปมีอีกอย่างเงี้ยคุณเตือนใจโอ้โหเราจะเป็นหนี้บุญคุณคนนี้มากเลยน ะ แต่ไม่ใช่แค่สองสามครั้งแต่เป็นสิบครั้งเงี้ยอะไรให้คนมันจะมีประสบการณ์เฉียดเยอะขนาดนี้นะคือตรงเนี้ยเพื่อที่จะบอกให้ท่านฟังว่าเราเนี่ยจะต้องไปตายอีกนับด้วยชาติพบไม่ถ้วนเลยแต่คือถ้าบอกว่าถ้าเรายังเกิดอยู่ในสังสารวัฏนะยังเกิดอยู่ในสังสารวัฏทีนี้วิธีการที่พระเจ้าช่วยก็คือว่าให้คุณรอดพ้นจากความตายตรงนั้นทั้งหมดเลยอย่างเช่นว่าถ้าคุณเป็นโสดาบันแล้วคุณเกิดแล้วก็ตายอีกอย่างมาก7ชาติจากชาติที่8จนถึงชาติที่100นะมันทั้งหมด92ชาติเนี่ย คุ ณปลอดภัยละพระเจ้าช่วยชีวิตคุณตั้ง92ครั้งนะแต่ว่ามันไม่ได้หยุดแค่ร้อยสิคุณเตือนใจมันไปอีกพันนึงอ่ะ พระ เจ้าช่วยคุณเนี่ย1,092ครั้งนะจากชีวิตจากคุณที่ต้องตายเนี่ย1,092ครั้งมันไม่ได้อยู่ที่พันได้คุณเตือนใจ มัน เป็นล้านนู่นน่ะมันนับไม่ได้เลยอ่ะพระเจ้าช่วยชีวิตคุณเนี่ยเป็นล้านๆครั้งนะที่คุณจะต้องไปตายอีกถ้าคุณได้โสดาบัน เจ้าค่ะ เข้าใจไหมเพราะว่าเราจะตายอยู่มากแค่7ชาติ ใน อีก93ชาติที่จะนับไปถึง100คุณไม่ต้องตายแล้ว อันนี้เป็นพระคุณอย่างสูงเลย เป็นพระคุณอย่างสูงมากๆเลยนะโหและอะไรที่จะทำให้เราพ้นจากความตายตรงนั้นเนี่ยเข้าใจไหมอะไรที่จะให้เราพ้นจากความตายตรงนั้นได้อันนี้เราควรจะช่วยปลาคุณจะเข้าใจไหมคือถ้าเราจะเอาชีวิตมันให้มันรอดครั้งนี้มันก็แค่ครั้งนี้แต่ว่าไปตายอีกครั้งก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ถ้าเรามีความรู้สักอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะให้ปลาได้แล้วปลาเนี่ยจะต้องไม่ต้องไปตายอีก97ครั้งหรือว่า1,097ครั้งหรือว่าล้าน97ครั้งหรืออเนกชาติ อ ันนี้จะดีกว่ามาก แ ต่ว่าโชคร้ายนิดหนึ่งที่ว่าปลานั้นไม่สามารถที่จะตรัสรู้ทำได้คุณตัวใจ ใช่ไม่สามารถที่คนเรานะ ถูกต้อง นะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ธรรมาก็อยากจะบอกว่าบางทีเรารู้ว่าอย่างบางคนเนี่ยก็เคยมาหาเหมือนกันบอกรู้ว่าพ่อแม่เนี่ยไปตกนรกแม่ยาจะช่วยพ่อแม่จับใจแต่พ่อแม่มีบุญคุณมากนั่นจะทำยังไงคือไอ้ความที่เขาไปรู้มาว่าพ่อแม่ตกนรกมันเป็นยังไงนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะสมมติว่าข้อมูลนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่านรกมีจริงแล้วก็เขาไปตกนรกจริงๆแม่ยาจะช่วยเขาจับใจนะเป็นกังวลอย่างนั้นเป็นกังวลอย่างนี้อะไรต่างๆอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับเราเห็นสัตว์อย่างเงี้ยแหละแต่บางทีก็ต้องรู้จักว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ค่ะ สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมหน้าที่ของอย่างเราที่มีต่อบรรดาบิดาที่ล่วงลับไปแล้วแต่ก็คือทำบุญอุทิศให้ท่านก็ทำไปใช่ไหมอันนี้เป็นสิ่งที่ควรทำอยู่แล้วแต่ถ้าบอกว่าท่านไปไม่ดีหรือว่าอย่างกรณีของสัตว์เดรัจฉานอย่างเงี้ยที่เราเห็นเขาแล้วรู้สึกสงสารจับใจเนี่ยเราก็ต้องรู้จักวางอุเบกขาเราก็ทำในสิ่งที่เราพอจะทำได้อะทำในสิ่งที่เราพอจะทำได้ถ้าไม่งั้นเราก็จะต้องไปตามช่วยเขาตลอดเลยหรอเอาแล้วงี้เด็กที่อยู่แอฟริกาเนี่ยโหลำบากกว่าตั้งเยอะแยะเราไม่ไปช่วยเขาอะเด็กที่อยู่สลัมอะแล้วคนที่มีประสบปัญหาต่างๆในชีวิตในประเทศไทยก็มีเยอะแยะคุณไปตามช่วยเขาสิแหมตามให้หมดเลยเพราะว่ามันสงสารเขาจับใจ เจ้าค่ะคงไม่ไหวนะ คงไม่ไหวมันจะหยุดที่ไหนมันจะหยุดที่ไหนก็ต้องหยุดที่อุเบกขาเอ๊ะแล้วจะช่วยยังไงให้มันได้ประโยชน์มากกว่าก็ต้องกลับมาที่ธรรมะนั่นเอง เจ้าค่ะ เข้าใจไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์คุณเตือนใจจึงเห็นตรงนี้วิธีที่จะทำใหสัตว์ทั้งหลายเนี่ยรอดพ้นมันมีในวงกว้างมากกว่า เกิด มาคือความรู้ในเรื่องธรรมะตรงนี้นั่นเองนะที่สามารถที่ทำสัตว์ให้รอดพ้นจากความตายไม่ใช่ชาติเดียวไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวแต่เป็นอเนกชาตินะตรงนี้คือเป็นสิ่งที่อาตมาต้องการจะบอกว่าคุณน้องเนี่ยก็ดีแล้วนะไม่มีปัญหาการที่เราจะช่วยเหลือสิ่งต่างๆในขณะเดียวกันนะเรามองให้ไกลเรามองให้ลึกนะถึงว่าหนึ่งเราต้องมีอุเบกขาด้วยในบางจุดบางประเด็นที่เราจะต้องช่วยได้ช่วยไม่ได้ก็พิจารณาไปสัตว์โลกต้องเป็นไปตามกรรมเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องปล่อยวางให้ได้บ้างแล้วก็ที่สองลักษณะการช่วยของเราจะต้องช่วยในลักษณะไหนตัวอย่างที่อาตมาได้เคยคุยกับคุณเดินใจไปอย่างเช่นมาขอทานอย่างเงี้ยคุณเอาเงินให้เขาใช่ไหมก็แค่ซื้อข้าวมื้อเดียว2มื้อถ้ามากกว่านั้นเราให้เสื้อผ้าเราให้ที่อยู่เราเอาอาชีพต่างๆการงานให้แล้วถามว่าความช่วยเหลือนี่จะไปอยู่ที่ไหนแล้วช่วยแบบไหนถึงจะเหมาะสมที่สุดช่วยที่ดีที่จะให้เขารอดพ้นจากความตายมีไหมตรงนี้เราต้องมองให้ลึกมองให้ไกลถึงจะเรียกว่าครบถ้วนกระบวนความตรงนี้ในเรื่องที่เป็นธรรมะคำสอนของพระเจ้าล่ะ เจ้าค่ะแล้วก็มีฝากที่ว่าแง่คิด เรื่องของการที่ดูเวลาเราจะให้ชีวิตสัตว์ใช่ไหมเจ้าคะก็ต้องดูด้วยว่าเขามีวงจรชีวิตอย่างไรเพราะว่าโยมคิดว่าเป็นเรื่องของเจตนานะเจ้าคะว่าถ้ามีจิตกุศลว่าเราอยากจะให้ชีวิตสัตว์อย่างปล่อยโคกระบือนี่ก็แน่ใจว่าจะไปปล่อยที่ว่าเขายังไม่ตายแต่คือไม่โดนนำไปเข้าโรงฆ่าเจ้าค่ะ ใช ่แต่ว่าพวกสัตว์เล็กๆน้อยๆเช่นพวกปลาไหลหอยขมเต่าอะไรพวกนี้ก็ต้องคำนึงเหมือนกันว่าอยากให้ชีวิตเขาก็ต้องไปปล่อยในที่ที่เขาจะสามารถมีชีวิตต่อไปได้อย่างแท้จริงนะเจ้าค่ะ ใช่อ ันนี้ก็เป็นข้อที่ควรคำนึงอันนึงด้วยเจ้าค่ะ ใช่ใช่แล้วก็ประเด็นที่พูดถึงในที่นี้ก็คือว่าถ้าเราต้องการบุญบุญกุศลที่คุณจะต้องการจากการที่คุณให้ชีวิตสัตว์เนี่ยมีบุญอื่นที่ว่ามีการตระเตรียมน้อยกว่าใช้ทรัพย์น้อยกว่าก็มีอยู ่ เช่นการที่เรามีสมาทานไตรสรณคมการที่เรารักษาศีลการที่เราเจริญสมาธิการที่เราเจริญภาวนาซึ่งนี้เป็นขั้นตอนไปน่ะในการที่จะมีการตระเตรียมน้อยกว่าใช้ทรัพย์น้อยกว่ามีผลมากกว่ามีอนิสงส์มากกว่าอยู่ซ ึ่ งถึงจุดที่สูงสุดที่เรียกว่าเป็นปัญญาตรงนั้นน่ะก็คือการที่จะทำให้เรารอดพ้นจากความตายน ะ ซึ่งถ้าบอกว่าระดับขั้นพื้นฐานก็โสดาบันใช่ไหมส ู งขึ้นไปอีกก็ถึงขั้นสูงสุดก็เป็นพระอรหันต์นะไม่ต้องตายอีกแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะแล้วก็มีคำหนึ่งด้วยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าโยมได้ยินมาว่าสำหรับคนเราเนี่ยเจ้าค่ะที่ว่าเกิดมาทั้งทีเนี่ยเขาบอกว่าเรามีบุญมากเลยนะเจ้าค่ะที่เกิดมาในประเทศไทยแล้วก็ได้รู้จักพระพุทธศาสนาได้รู้จักพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าจะเป็นโอกาสเดียวซึ่งพระอาจารย์ก็เคยพูดนะเจ้าค่ะว่าจะมีโอกาสคือมนุษย์เราเนี่ยเกิดมาแล้วเราได้อยู่อย่างนี้เนี่ยก็ยิ่งมาอยู่ในพุทธศาสนาซึ่งจะทำให้ท่านมีพระธรรมคำสอนที่ทำให้เราเนี่ยไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกไม่รู้กี่ร้อยกับกี่ร้อยกันแต่ว่าจะน้อยลงน้อยชาติลงอย่างที่พระอาจารย์ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเจ้าค่ะดังนั้นตรงนี้เราควรจะฉวยโอกาสไว้นะเจ้าค่ะ ใช ่ในการที่จะต้องฝึกปฏิบัติธรรมมาเจ้าค่ะ ใช่ใช่คือช่องมันมีอยู ่เจ้าค่ะ ช่องที่พอจะรอดออกไปได้เนี่ยคุณจะคือสมัยเนี้ยโหกับดักมันเยอะมากนะ เจ้าค่ะ อาตมาเนี่ยแหมก็เหงื่อแตกเลยแหละกว่าจะได้บวชแล้วก็อยู่ได้เนี่ยนะกว่าที่จะแบบหลุดจากกับดักตรงนั้นหลุดจากกับดักตรงนี้เงินทองทรัพย์สินข้าวของอะไรต่างๆเนี่ยที่จะมาคอยกีดกันไม่ให้เราจะรอดพ้นเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายขวากหนามมีเยอะแยะมากกับดักมีเยอะแยะมากน้ำมานและเสนามานมีเต็มไปหมดกระแสแห่งตัณหาราคะโทสะโมหะมันท่วมทับถาถมฟาดมาทางนั้นฟาดมานี้คลื่นมันแรงเหลือเกินว่ากันนะ เจ้าค่ะ เราจะหาช่องที่จะขึ้นฝั่งได้ไหม ที่ ค ุ ณเดินใจพูดเมื่อสักครู่นี้บอกว่าช่องมีอยู่มีอยู่จริง ๆเจ้าค่ะ มีอยู่ทางรอดมีอยู่จริงๆคือคำสอนพระเจ้ามีอยู่ เจ้าค่ะ แล้วก็ปฏิบัติได้จริงแล้วก็รอดพ้นได้จริง ๆเจ้าค่ะ นะซึ่งถ้าพบว่าเราพยายามที่จะมองให้เห็นช่องนะคือขณะที่เราไปตามช่องมันก็ยังมีกับดักที่จะแบบพยายามดึงเราให้เป๋ไปจากช่องอีก เจ้าค่ะ ในขณะที่เรามาตามช่องทางที่จะออกได้แล้วเนี่ยน ะ เราก็ต้องมองให้มันสุดช่องมองให้มันไกลนิดนึงนะเพราะถ้ามองใกล้ๆมันอาจจะมีทางแยกที่เราดึงเราออกจากช่องไปอีกดึงเราออกจากทางไปอีกนะเรามาอยู่ในทางแล้วพยายามไปให้มันได้สุดไปให้มันได้ไกลที่สุดอ่ะน ะ ไปให้มันได้ตลอดรอดฝังแล้วในขณะที่เราไปตรงเนี้ยถ้าเราจะชักชวนใครไปด้วยได้เราก็ชักชวนกันไปนะชักชวนกันไป ยิ่งได้บุญนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่พุทธเจ้าได้เคยบอกไว้ว่าในขณะที่คุณจะไปรู้อริยสัจ4เนี่ยถ้าใครก็ตามที่เป็นเพื่อนเป็นมารดาบิดาหรือเป็นใครที่เขาจะเชื่อฟังคุณเนี่ยก็ให้ชักชวนเขาไว้ในการที่จะมารู้อริยสัจ4ด้วยกัน เจ้าค่ะ อันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลเลยทีเดียว ได้บุญด้วยอย่างมากเลยนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ สาธุเจ้าค่ะอยู่ที่ตัวเราเองที่ว่าพระพุทธเจ้าได้ชี้แนะแล้วก็เลือกทำก็ในชีวิตที่เหลืออยู่นี้ก็ต้องปฏิบัติธรรมนะเจ้าค่ะ ใช่ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็มาถึงคำถามข้อที่2ของคุณน้องนะเจ้าค่ะอันนี้คุณน้องถามว่าการบนบานคือได้เคยไปบนไว้แล้วเนี่ยแล้วไม่สามารถจะทำได้อย่างที่บนไว้เนี่ยเจ้าค่ะจะทำยังไงดีเจ้าค่ะจะแก้ยังไงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ คุณน้องอาจจะไปเคยไปบนอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ การบนเช่นว่าเราคิดว่าเราจะทำสิ่งนี้สำเร็จแล้วก็จะเอาของสิ่งนั้นสิ่งนี้มาถวาย เจ้าค่ะ อย่างเช่นว่าติดสินบนหรือว่าบนกับเทพเจ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคุณตาชัยเน า ะ บนบานสารกล่าวอย่างเราไปไหว้พระอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพอชาวบ้านเราพอบอกว่าขอบนสิบนแล้วก็สำเร็จเราก็เอาไปอย่าง ต้มไข่ไปถวายบ้างมีละครลำอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะตอนนี้ในกรณีนี้เนี่ยคุณน้องบอกว่าเคยบนไว้แล้วไม่ได้แก้เนี่ยจะทำไงดีเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ อันนี้มีสอนไหมเจ้าค่ะหรือพระพุทธเจ้าเคยกล่าวไว้ไหมเจ้าค่ะเกี่ยวกับเรื่องการบนบานเนี่ยโยมว่าไม่น่ามีนะเจ้าค่ะ ก็จะไม่ได้เป็นคำสอนของพระเจ้าตรงนี้คือเรื่องการที่ต้องมาให้ศีลบนกันเนี่ยพระเจ้าให้ธรรมะอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่ต้องตอบแทนและการตอบแทนที่ดีที่สุดก็คือการที่ทำปฏิบัติตามธรรมะอย่างนั้น คือปฏิบัติบูชา ใช่ใช่คือการตอบแทนละคือถ้าเราคิดว่าการที่เราจะเอาศีลบนมาให้เพื่อที่จะเป็นการตอบแทนนะการตอบแทนที่ดีที่สุดในทางคำสอนของพระเจ้าเนี่ยอย่างเช่นมารดาบิดาโหท่านเลี้ยงเรามาการตอบแทนที่ดีที่สุดนะที่พอจะเสมอกันคือการให้ท่านอยู่ในมีศีลมีศรัทธามีจาระมีปัญญาในช่วงนี้เป็นคุณธรรมที่ดีมากๆเลยหรือว่าการตอบแทนบุญคุณของพระเจ้าแล้วก็คือการตอบแทนด้วยการปฏิบัติตามมารยาทสัจ4การปฏิบัติตามมารยามรรคมีองค์8เพราะฉะนั้นเราพูดถึงเรื่องการตอบแทนนะการตอบแทนที่ดีคือการปฏิบัติบูชาการตอบแทนด้วยคุณธรรมต่างๆเหล่านี้นะสิ่งของเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะมาทดแทนกันได้เลยนะมาว่า ค่ะ นะสมมติคุณบอกว่าคุณไปบนเอาไว้แม้จะสิ่งนี้สำเร็จคุณอย่างแรกก่อนเลยคุณรู้ได้ไงว่าไอ้ที่คุณสำเร็จเนี่ยเป็นเพราะคนคนนั้นช่วยมันอาจจะเป็นเพราะกรรมของเราก็ได้อันนี้ไม่แน่คืออาตมาไม่ได้ว่าจะมันว่ามันไม่ใช่นะมันอาจจะใช่ก็ได้อาจจะไม่ใช่ก็ได้ก็ไม่รู้นะเราจะมีเครื่องพิสูจน์ได้อย่างไรแต่ถ้าสมมุติว่าสิ่งที่เราได้รับมาสําเร็จเนี่ยโหมันหาค่าไม่ได้อ่ะมันดีมากๆเลยอย่างเงี้ยแล้วคุณจะเอาไข่แบบสักโหลนึงมันจะสักกี่บาทนะไปตอบแทนมันจะไปตอบแทนกันได้ยังไงคือมันหาค่าเทียบกันไม่ได้อ่ะ ก็ จะไม่สมมุติคุณบอกว่าจะขอบนให้คุณชั้นสอบเข้าโรงเรียนนี้ได้นะคุณก็เลยจะไปปิดทองหรือว่าจะเอาหัวหมูมาบูชาการสอบเข้าแล้วกับมูลค่าพวงมาลัยไม่กี่บาทมันจะไปเทียบกันได้ไง เจ้าค่ะ คือเหตุผลมันก็ไม่ได้แล้วตรงนี้จุดหนึ่ง เจ้าค่ะ แล้วนี่มันยังเข้าข่ายว่าการเอาของมีค่าน้อยต่อของมีค่ามากด้วยนะนี่เป็นลักษณะของมิจฉาอาชีวะที่ว่าถ้าบอกว่าเราเอาของมีค่าน้อยต่อของมีค่ามากแล้วได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาอันนั้นก็เข้าข่ายเป็นมิจฉาอาชีวะเหมือนกันนะ เจ้าค่ะ ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงพูดถึงว่าความเพียรที่มีผลนะการกระทําที่มีผลนั่นคือการที่เราตั้งอยู่ในกุศลธรรมนะการที่เราเอาอกุศลธรรมออกจากใจนะการที่เราเป็นระบบของกรรมนะกรรมดีมีกรรมชั่วมีให้มั่นใจตรงนี ้เจ้าค ่ ะ อันนี้ก็ขอให้คิดเป็นระบบนั้น นะ ทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่อาจจะเรื่องเกี่ยวกับบนบานศาลกล่าวเนี่ยคือบางทีเราไปให้คำมั่นสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งนะว่าคำมั่นสัญญาต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราก็ไม่เห็นด้วยอย่างสมมติเราบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยฉันก็ไม่ได้เห็นตัวพระพุทธเจ้าละแต่ว่าฉันไม่ให้คำมั่นสัญญาว่าฉันจะทำสิ่งนี้แต่ว่าทำไม่ได้ทำไม่ได้สมมติเราไปให้คำมั่นสัญญาว่าฉันจะไม่สูบบุหรี่อีกแล้ว เจ้าค่ะ แต่เพราะว่าแหมมันฟาดไปมวลหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยนะโดยให้คำมั่นสัญญาด้วยว่าถ้าสูบบุหรี่ไปอีกนะขอให้ชีวิตไม่เจริญอะไรเงี้ย เจ้าค่ะ ถ้าพูดไปอย่างนั้นแล้วเนี่ยแล้วพูดกับว่าดันไปสูบบุหรี่อย่างเงี้ยด้วยความที่มันแบบมันอั้นไม่ได้แล้วอ่ะ โอเค หรือว่าตั้งใจว่าจากนี้ไปจะไม่ผิดศีลล่ะแม้แต่แบบดันพูดโกหกไปดันทำผิดศีลไปอย่างเงี้ยแล้วไปให้คำมั่นสัญญาว่าถ้าผิดศีลนะขอให้ชีวิตไม่เจริญอย่างเงี้ย โ อเคอันนี้ก็เป็นลักษณะแบบว่าไปสาบานสาบานใช่ไหม สาบานแช่งอย่างเงี้ยใช ่ไหมใช่ใช่ว่าบางทีก่อนเข้ารับตำแหน่งว่าสาบานว่าจะไม่โกงแต่ว่าสุดท้ายโกงแล้วก็เลยกังวลใจว่าเอ๊ะฉันจะเป็นยังไงฉันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะอันนี้มันจะคนละกรณีกับการที่ติดศีลบนนะการที่ติดสินบนซึ่งอันนั้นเป็นการตอบแทนซึ่งการตอบแทนที่ดีที่สุดคือการปฏิบัติบูชานะอันนี้เราก็ว่าไปซึ่งก็มีหลายคนนะคุณเตือนใจที่มาติดต่อวัดอย่างเงี้ยบางคนไปบนไว้ว่าถ้าได้แล้วจะต้องมาสร้างพระประธานอย่างเงี้ยในวัด เจ้าค่ะ แล้วก็มีหลายคนโทรมาวัดป่าไร้โศกป่าไร้โศกมีพระประธานหรือยัง เลยเจ้าค่ะจะขอมาถวายว่างั้น เถอะอะไรเงี้ยนะ พระ บนเอาไว้ใช่ป่ะ เจ้าค่ะ อันนี้ก็กลับไปถึงประเด็นที่เราพูดถึงว่าการที่จะตอบแทนเนี่ยด้วยสิ่งที่ดีมากที่สุดนั่นก็คือเรื่องของการปฏิบัติบูชานี้ก็ว่าไปนะนี่คืออีกประเด็นหนึ่งที่พูดถึงในเกี่ยวข้องกับการบนบานศาลกล่าวก็คือว่าบางทีเนี่ยเราไปให้คำมั่นสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นว่าบางทีบอกบางคนให้คำมั่นสัญญาว่าในภาษานี้จะไม่กินเหล้านะถ้ากินเหล้าขอให้ฉันชิบหายแต่ขอให้ฉันไม่ได้มีความสุขความเจริญอย่างเงี้ยดันไปให้คำมั่นสัญญาอย่างนี้ไว้นะแล้วเผลอไปกินเหล้าหรือว่ามันอดไม่ไหวต้องกินเหล้าแล้วก็ทำผิดแล้วก็จะมีความกังวลว่าเฮ้ยแล้วอย่างนี้จะเป็นยังไง เจ้าค่ะ ใช่ไหมอันนี้คือกรณีที่เหมือนกับว่าสาบานนะสาบานเช่นบางคนก่อนเข้ารับตำแหน่งนะโดยเฉพาะยิ่งตำแหน่งที่สำคัญแล้วก็ต้องสาบานว่าจะไม่โกงจะปฏิบัติหน้าที่อย่างดีอะไรก็ว่าไปใช่ไหมแต่ทำไป ค ำสัตย์ปฏิญาณอย่างเงี้ยในการที่จะทำ นะไม่โกงชาติไม่อะไรชาติแล้วปรากฏว่าสุดท้ายทำอย่างเงี้ยเนี่ยจะทำยังไงจะแก้ยังไงตรงนี้จะแก้ได้หรือไม ่เจ้าค่ะ เราทำความเข้าใจตรงนี้เรื่องนี้นิดหนึ่งนะคุณเดินใจเกี่ยวกับคำมั่นสัญญานิดหนึ่ง เจ้าค่ะ คำมั่นสัญญาเนี่ยคือสิ่งที่เราให้ไว้ในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งใช่ไหม เจ้าค่ะ ในทางภาษาบาลีเนี่ยเขามีคำศัพท์ที่ว่าอธิษฐานนะอธิษฐานเนี่ยหมายถึงการตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งโอเคไหมการตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วปรากฏว่าไอ้การที่เราตั้งใจตรงเนี้ยแน่นอนนะอาตมาจะไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ไม่ดีนะเราจะมาจะพูดถึงสิ่งที่ดีนะถ้าคุณตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการที่ทำสิ่งที่ดีดีมากๆเลยแต่ว่ามันทำไม่ได้แสดงว่าจิตคุณไม่มีกำลังพอโอเคไหมอย่างเช่นเรื่องของการกินเหล้าหรือการสูบบุหรี่หรือว่าการที่เราตั้งใจว่าฉันจะไม่ผิดศีลนะทีนี้ว่าถ้าผมว่าเราทำไม่ได้แสดงว่าจิตคุณกำลังไม่พอ เจ้าค่ะ นะมีกำลังไม่พอพอมีกำลังไม่พอแล้วดันไปสาบานด้วยความที่ว่าให้ตัวเองไม่ดีอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ เช่นว่าแช่งตัวเองว่าให้แบบไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่าง น ี้อย่างเงี้ยนะ ก็เลย อะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีความกังวลก็ต้องทำความเข้าใจต่อว่าไอ้ผลที่เกิดจากการที่กำลังจิตไม่ดีเนี่ยมันก็จะเป็นไปได้หลายๆอย่างการตัดสินใจไม่ดีสุขภาพอะไรก็จะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นถ้าผมว่าเราทำไม่ได้เนี่ยอาตมาก็ต้องให้กำลังใจว่าเราก็ตั้งจิตใหม่นะตั้งจิตใหม่ในจุดที่เราทำได้ เจ้าค ่ะเช่นบางคนบอกว่าพูดถึงดูดบุหรี่อย่างเงี้ยฉันตั้งใจมั่นอย่างเต็มที่เลยว่าจะไม่สูบมันสัก3วันอย่างนี้เป็นต้นเอาที่เราทำได้ก่อน เจ้าค่ะ นะเพื่อให้อย่างน้อยจิตเรามีกำลังมากขึ้นนะทำเท่าที่ทำได้เพราะว่ากำลังจิตตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะเราตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการที่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะค่อยๆเหมือนกับคนที่ยกน้ำหนักนะถ้าเราค่อยๆ ยกน้ำหนักคือบางทีถ้าคนที่ไม่เคยยกน้ำหนักอยู่ๆจะไปยก50โล60โลเนี่ยแขนก็หักแล้วก็จะต้องเข้าโรงพยาบาลแต่ถ้าเราไม่เคยยกน้ำหนักเลยเราก็ฝึกก่อน2โล3โลจนกระทั่งมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นเราก็ไปยก5โล6โลนะแข็งแรงมากขึ้นเราก็ไปยก10โล20โลได ้เจ้าค่ะ ดังนั้นเราก็ค่อยๆฝึกให้จิตเนี่ยมีกำลังมากขึ้นเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เราก็ต้องรู้จักในการที่จะตั้งจิตใหม่นะตั้งจิตใหม่ถ้าเราตั้งจิตในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะให้มันเกินกำลังเรานิดนึงเกินกำลังจิตที่เราจะทำได้นิดนึงตรงนั้นน่ะจะทำให้จิตใจของเราแข็งแรงได้แต่เหมือนอย่างกรณีของคนที่เขาออกกำลังกายเนี่ยเช่นนักวิ่งเนี่ยนะคนที่จะวิ่งมาราธอนได้40กิโลเนี่ยคุณก็ต้องวิ่ง30กิโลให้ได้ก่อน ต้องฝึก ใช่ค่ะคุณจะวิ่ง30กิโลได้คุณต้องวิ่งครึ่งมาราธอนให้ได้ก่อนคือ20กว่าโลแล้วคุณจะวิ่ง20กว่าโลได้สบายๆคุณก็ต้องวิ่ง10โลมินิมาราธอนให้ได้ก่อนแล้วคุณจะวิ่งมินิมาราธอนได้คุณต้องวิ่ง200 300เมตรเนี่ยให้มันได้คล่องก่อนแล้วก็ค่อยๆทำไปนะร่างกายเราก็จะมีกำลังมากขึ้นจิตใจก็เหมือนกันน ะ เราพยายามที่จะตั้งมั่นในสิ่งง่ายๆก่อนที่เราทำได้เ จ้าค่ะ เช่นว่าการไม่กินจุกินจิบเช่นว่าการที่เราจะรักษาศีลเช่นว่าการที่เราจะเลิกนะสิ่งที่มันไม่ดีบ้างในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้มันก็เป็นวิธีการหนึ่งนะในต่างประเทศบางคนก็ใช้หักดิบไปเลยก็ ม ีอันนั้นแสดงว่าจิตเขาก็มีกำลังอยู่แล้วแต่บางทีกำลังใจมาจากการฝึกตรงนี้หรือมาจากการฝึกแบบอื่นนี่ก็เป็นไปได ้เจ้าค่ะ เพราะในประเด็นเรื่องของคำถามคุณน้องที่พูดถึงการบนบานสรรกล่าวการแก้บนนะการแก้บนก็คือด้วยการปฏิบัติบูชานะการตอบแทนตรงนั้นอันนี้เป็นประเด็นเรื่องของการตอบแทนถ้าในกรณีที่ว่าสาบานคือเราให้คำมั่นสัจจะอย่างใดอย่างหนึ่งนะเราก็ต้องพูดถึงว่ากำลังใจของเราต้องให้มีแต่ทีนี้ว่าในขณะเดียวกันถ้าบอกว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปนะคุณเตือนใจบางทีสัญญาบางอย่างเนี่ยที่เราเขียนที่เราเซ็นที่เราติดสแตมป์เนี่ยสัญญาบางอย่างก็เปลี่ยนแปลงได้นะ อัน นี้เพิ่มเติมประเด็นตรงนี้นิดหนึ่งนะว่า บางทีสองบริษัทนะสัญญาจะทำธุรกรรมทางการเงินอย่างใดอย่างหนึ่งนะด้วยเงื่อนไขตรงนี้ถ้าบอกว่าเงื่อนไขตรงนี้เปลี่ยนแปลงไปสัญญานี้ก็เหมือนกับยกเลิกไปแล้วก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ว่าการที่เราสาบานหรือว่าให้คำมั่นสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าบอกว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปนะคำมั่นสัญญานี้ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้อันนี้เรามองมุมนี้ก็ได ้ นะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ในขณะเดียวกันเรื่องกำลังจิตอันนี้ก็สำคัญแต่ว่าให้เราเป็นผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในกำลังใจนี้จึงจะถูก เจ้าค่ะก็ตั้งจิตสมัยอะไรอย่างนี้นะเจ้าคะทำในสิ่งที่ดีค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการธรรมารับปรุณเช้าวันนี้หมดลงจริงๆค่ะดังนั้นก็คงจะต้องถึงเวลาที่จะขอนำท่านผู้ฟังกราบนมัสการขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิปภากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหโศกและพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของทางวัดป่าดอนไหโศก ตำบลดอนไทโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าซึ่งเป็นเช้าวันจันทร์นั้นก็กลับมารับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้พูดคุยให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเกี่ยวกับเรื่องของปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษกันต่อไปนะคะขอสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องกราบนมัสการขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเพียงแค่นี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจบาน สาธุเจ้าค่ะ